Me dɔgɔrɔ ma Jani lie. Handiani Kristin yini yaba yabin ye efesa po yamalek po kiyedo. Yo mubi ama bile leda ojienu kugo chuoni wula frisantwan kani lele siga yeni yeri yalintiena. Mbani abontienkal leni atuon fala leni ajuunli. Mbanke akantu bini biar po. Adem pigi yabin tua kebi tie tonde ba kena tiyen. Kiso kebi tie tofa damba. Apiali juunli. Allah fala krema inyelpo. Kena kyori kikir. Amma mun ful na ya la tie ke aha abu akiam. Lamon han tiari han banan. Kilebri ayama kugo ya tiendi nani andem pa tiendi mam. La ya ka mba tua kani ki tuari afresan tuan kanu ki nyanu ukanu. Sen han lebri ayam. Bayen yalan hani akan cheke annani Nicolasa warka gontien kal min moko nan yal yuan piatuba wan keng mo fomin tua kesi nyin yaba ni tana yal yuan kono mi jamke pat mba pa wan yadi limial tu yabun ye uchen dem po har janin yabun luon kal handiani klisin yin yaba semlina po yamalek po kiyedo. Yuantie okpiaro leni ojuorka wani yuandenkwe kgoye kfo yedi yalintena. Mbani hanyele ya fala leni aluoma. Amma momoni apia. Ngo bani yaba ntua kebitie jufimba. Kena atie nsugura ya sugur. Amma bitie sutani nitani ya. Handa jie hambati le ya fala. Keng, nikango wage ke kutuotabu yudano bakuwani isiga. Bini chiamba le par dirini lantwa yipo mi pigma ba wani yifala dana piga han ya tieni duka hal mukum lani mba panga limiar ya ba furga yu ampia tuba wan keng mu fu min tua kris nyin ya ni tana ya yu an kon mi jank par mi kulier ma kanando han diani klisin yini yaba peligama po yamalek po kiyedo. Yuan kubi dugusie nywa liedi yagamani yedi yalintena. Mbani adini yenankan. Kikan tiesu tani balkalkanu yenan. Akubi inyeli. Adini yalitantanli ba bandengpa nuduka antipasa yadanani. Yidoguni. Sutani yenanye. Amma mun fulna ya bon ko cheke apia akane ya bon hwa balama bangama yuande bang balaka ke otuni salele yaba ke bon manete par nandi ke bo chombi abo pia akane ya moko hwa Nicolasa bangama hallebri ayam la yaka mba chwa kan ton toni tu kon le la niba le ni nyabu jusiera yuan pia tuba wan keng mu fo men tua ke si nyin yab ni tana ya. Yon kon mi jam ki pat mba pawo ya manande wo kugo pawo le tan pienli bandian liye pan ya repo oba kulun ki bane ya se yon bal bebe handiani klisin yini yaba tiatila po yamalek po kiyedo otien bijua yon ya nuni yeni nani umpien yeni ke otana motie nani bantu ni ya kumwandi kati nyut yeni yedi yalintena. Mbani abontien kala leni abuama. Adantan li leni atroma netopo leni ajunli. Hango yuan ki tiendi ya tuonghama yaba ki chie handen pa tiendi ya. Amma mfu lena yali ya po tieke achere ya puan yi gesabeli. Yuan tuwa kuo tie sawal kualo. Bangi na chemba ketunumba. Kebi tiendi michonchoma kuko mwani teparinandi. Ndempuno uyonu walevri oyama. Ama waabu waki levri oyama ochonchonko. Langwani mba luo falat wanupo. Kitale ya bichomile no kuli kuwa mba falat biyaro. Sebi ya levri biyama bitunapo. Ngo bakwa obla. Langwani krisi njini yaba netana kuli babandike nche yuwa nwa bini biyantiana lembi pala kuli. Kuko bapa yisiga yuwa kuli opampani nan wanchie mamu. Amma yimba tiatila yaba. Yabi sieni ka anhor la bangam. Ka ban banyi ya bangam ha sultani ha siri. yeri line nkango tuni yituku twalu kali in yakubi impia yala kankan anunchwa yuan kon mi jama ke park tiendi mimbi yala hal mi jorma mba dino le bali won ya tie ini buri oba gobri ba lentukuri barbiamu nane ba muri titandi tiar mam yen ngo ba pawo kiti hang mabega yuan pia tuba wan kengi mufo mentwa kresi yin yabni tana yala.